Осада Вільні, 1390 год. Птушки, які наповнили былі своїм щебетанням кусти вербалозу на прибережжі Вяллі, хутка замовкли. Як тільки взошло сонце, Кривий замок почали обстрілювати з гармату. Оборонці підрихтувалися до штурму, тому под кожною стіною лежали гурби катков, вервення, якої котять зверху на голови нападовців. Були підрихтовані так само і слони. Гэтыя таўшчэзныя сосны цягнулі на гару адмысловымі прыладамі. Пушчаныя зверху, яны непазбежна скрышаць усё на сваім шляху. У катлах плавілася пухерамі, уздымалася чорная, як у пекле смала. Кабылінамі, кабыліны драўлянае прыстасаванне, загародка на чатырох апорах і бервяно, якім перагароджвалі подступы да брамаў і вуліцу. Кабылінамі былі перагароджаныя вуліцы, што вялі да замка, на сценах якога былі прыладжаныя абламы, навісальныя галерэі, з якіх стралкі сачылі за тым, каб ніхто не мог падкрасціся пад самую падэшву сцяны. Усе вои былі ўзброеныя мячамі, дзідамі, рагатінамі, буздыганамі. Буздыган, булава, шастапёр, пазней стаў сімвалам ваеннай улады. Арбалетамі, а замкавая варта і атрад вялікага князя гакаўніцамі, што толькі ўваходзілі ва ўжытак і нямала каштавалі казне. Нават некаторыя лёзныя людзі, што выказалі жаданне абараняць горад і былі вядомыя магістрату, атрымалі сагайдакі і занялі баявыя пазіцыі перад вяллёй, за якой ужо размясціліся нападнікі. Сагайдакі – камплект з лука, налучша і калчана са стрэламі. Абаронай замку кіравалі. Дольнімі родны брат Ягайлы Карыгайла Казімір і князь Фёдор Даніловіч Астрожскі – галоўным горнім сам кашталян Маскажэўскі. Вітаўтава войска, што сабралася пад сцены горада, выглядала больш пагрозліва, чым абаронцы, схаваныя за сценамі веду. Гарматы, суцэльныя шэргі закутых у панцыры і наручы рыцараў, а таксама падрыхтаваныя для таранаў свінні з металічнымі наканечнікамі, блішчэлі ў праменнях ранішняга вераснёўскага сонца і стваралі ўражанне непераможнасці. Вялікі маршалак ордэна Генік Штындэкоп лічыў, што аднаго баявога ўмельства ордэнцаў будзе дастаткова дзеля таго, каб абаронцы дрыжэлі ад страху. Аднак становішча нападніку было нялёгкім. Цяжкая металічная зброя падчас пробных атак цягнула ўніз. Коні з цяжкасцю адольвалі стромкія берагі ракі. І ўсё ж асада пачалася. Цяжкія каменныя ядры аглушальна грукаліся ў сцены, гахкалі гарматы там-сям, прабіваючы мур. І першыя параненыя з абодвух бакоў уже курчыліся на зямлі, задыхаючыся у клубах едкага дыму ад вогнішчу. Рыцары, нягледзячы на стрэлы, што сыпаліся на іх, здолелі перайсці вяллю па хутка згарушчаным мосце і змялі першую лінію абаронцу, падступаючыся да сценаў крывога замка. За імі ішлі майстры-падпальшчыкі. На фурманках везлі яны тысячы падмётаў вязанак сухога суча, саломы ці трыснягу, што былі прапітаны гаручай вадкасцю. Запальваючы іх, закідалі яны гэтыя вязанкі на абламы, і вось ужо запалала ўсходняя галерэя, і абаронцы пачалі скакаць уніз, ратуючыся ад полымя, якое ўсё мацней ахоплівала драўляныя ўмацаванні. «Вады!» — крычаў кашталян замка, і зверху з берасцяных ліпавых кадак паліліся струмені вады, уздымаючы пар і ахутваючы тых, хто яшчэ заставаўся на галерэі. У браму замка дакладней пакуль што ў яе герсу. Герса — металічная, бокаваная жалезам дубовыя пад'ёмныя краты уязных варот, які дадаткова абаранялі ўваход. Ударла першая свіння, але напад хутка адбілі. Нястерпна гарачая асляпіла і абляпіла нападоўцаў смала, палітая адразу з двух чанаў. Але ўжо сеча ішла на вуліцах, і звонка стукаліся меч аб меч, дзіда аб буздыган, паліца аб сякеру, і скрозь падалі, хрыпучы і хапаючы апошні глыток паветра, абаронцы і нападнікі. Успыхвалі на скураных похвах пырскі смалы, а над усім гэтым курылася пара. Ля крывога замка бойня віравала мацней, тут часцей выбухалі гарматныя стрэлы, дзве гарматы, падвезеныя бліжэй, бесперапынна, нібы змяняючы адна адну, смалілі па замку, і ўнізе ля самай брамы ўжо ўтварылася вялізная дзіра, у якую спрабавалі ўлезці ў замак нападнікі. Але па поклічу Войта сюды сцягнулі асноўныя сілы абаронцаў, і за іхнімі спінамі дзіру спрабавалі тут жа замураваць муралеі, ухіляючыся ад сякераў і стрэлаў. Увесь гэты розгалас рэхам адбіваўся ў падполлі дольніга аддаленага замка, куды за два дні да нападу перавялі Данілу. Ён ужо думаў, канец яму, шлях цяпер адзін, на дылю. Плаха гэтая, што месцілася пад самым ніжнім замкам, пацямнелая ад крыві, засечкамі на калодзе, была першым, што кінулася яму ў вочы, калі ён упершыню за доўгія месяцы выйшаў з цямніцы. Адразу ж закружылася галава, падкасіліся ногі, калі свежы вераснёвы вецер абвеяў твар. Пабег па целе, гонячы маладую кроў. З вышыні ён угледзеў даліну, што сінела ў марыве яшчэ па летняму цёплага дня, адгукалася клапатлівым шчабятаннем птушак, што давучвалі сваіх акрэплых дзяцей і рыхтавалі іх да далёкіх палётаў. Аднак яго не павялі да плахі, а спусцілі ўніз у цямніцу ніжняга замка, мабыць, каб не пакідаць у велікакняцкім замку падчас збройнага нападу. Тут, пад самай гарой, утрымлівалася больш дробныя злачынцы. Віслены, якія абрабавалі чужаземцаў, месцічы, што ашукалі зборшчыку падаткаў альбо пабілі баярына, лотры, на якіх скаргу падалі бацькі альбо родзічы. «Адпусцілі б вы мяне, ці што?» Нясмела закінуў стражнікам Даніла, але слова яго павіслі ў паветры, паколь адзін са стражнікаў, таўстун у скураным панцыры, не паглядзеў на яго са шкадаваннем. «Маладзён ты, дурны, не ведаеш, пакуль няма на цябе загаду зверху, ніхто сваім жыццём за цябе расплочвацца не будзе». Сапраўды, ніякага іншага загаду, апроч пераводу ў ніжні замак, наконт яго не было. Справа аб нападзе на лідскі атрад не магла быць вырашаная. Скарбы прапалі бясследна, а тлумачэнні Данілы аб тым, як сам ён выратаўся ад крыжакоў, маглі па меркаванні галоўнага камісара Велікакняцкага замка быць прыдуманымі. Але і даказанай віны за ім не было, апроч хіба таго, што ён нібыта хаваўся ў любчы. Але і гэта не было даказанае таму, у яго на пачатку весь час пыталіся, чаму адразу ж не паведаміў аб усім у ліду, чаму не выпаўз і не прасіў дапамогі. Яго ж, здаецца, не трымалі пад вартай. Паколькі Даніла нешта як не дагаворваў, недасказаныя ім словы і будзілі падазрэнні. Але як яму было казаць пра свецецу, пра овку, пра той складаны клубок узаемаадносінаў, якім яго аблыталі? Пры ўсіх гэтых варунках хто ж мог даць загад яго выпусціць альбо пакараць? Галоўны камісар? Але таму прасцей было не прымаць ніякіх рашэнняў, за якія ў выпадку чаго трэба будзе адказваць. Час цярпеў. Усё магло здарыцца. Калі б Даніла проста памёр у цямніцы, то і вырашаць нічога было б не трэба, і многі ўздыхнулі б з палёгкай. Нездарма ж кат апошні раз зайшоўшы да яго перад самым нападам насмешліва прамовіў. «Кажы, дзякуй, што не давялося табе ў маіх руках пабываць. Не ведаю, хто там уверсе цябе беражэ». Але калі загадаюць за цябе ўзяцца па-сапраўднаму, лепей табе не жыць, кажу адразу. Гэтыя словы Даніла ўзгадваў, слухаючы, як гахкаюць гарматы і як абвальваюцца ўніз агромністыя цяжкія балуны. Варта, зачыніўшы дзверы цямніцы, пабегла на абарону замка, куды паклікалі яе неўзабаве пасля нападу. А тыя, што засталіся ў цямніцы, то насцярожана прыслухоўваліся да таго, што робіцца наверсе, то пачыналі крычаць і галёкаць, вар'яцеючы не столькі ад выбухаў, як ад боязі быць закапанымі жывымі, калі рухне над імі такая, здавалася б, трывалая сцяна. Калі пачуўся чарговы выбух, Даніла ўстрапянуўся. А што калі дапамогуць мне вечныя баі, і снарад разбурыць муры? Ён стаў на калені галавой на ўсход, уявіўшы сябе святы пагорак і агромністы дуб, пад які прыходзілі маліцца ягоныя дзед і баба, і яго зусім яшчэ малога бралі з сабой. Ля самай вершаліны таго дуба, казалі людзі, часам адпачывае Пярун. Гэта яму, вялікаму богу Перуну, прыносілі хлеб і сыр, дзеля яго вешалі на магутныя галіны каляровыя стужкі. Тое ж рабіў услед за дарослымі і ён Даніла, звяртаючыся, як і дарослыя, з просьбай да таго, хто мог усё. Тады яму надта хацелася трымаць канькі, каб коўзацца на лёдзе, але пярэчыла маці, баялася, каб не праваліўся пад лёд. Маленькі Даніла, стоячы разам з бабулей на каленях перад дубам, аднойчы папрасіў Перуна, каб той выканаў яго просьбу. І от суд, праз нейкую сядміцу, бацька сапраўды прынёс яму навюткія канькі.